Ens ocuparem avui, com sempre, d'aquest partit, però espero que els oients ens permetin una reflexió inicial sobre totes aquelles coses que ens han vingut al cap aquestes darreres hores. El dia 27 d'abril, Guardiola va dir que se n'anava de la direcció tècnica, que abandonava la direcció tècnica de l'equip, i aquell mateix dia el club va comunicar que ja hi havia nou entrenador i que seria el senyor Vilanova. Tot això ha provocat una enorme expectació i el comiat de Guardiola aquests dies ha estat objecte de grans panegírics, d'enorme quantitat de comentaris, també als diaris, a la ràdio, a la televisió. Jo imagino que per alguns, per exemple els que són de l'Espanyol o les persones a les quals no agrada el futbol, haurà semblat que són comentaris probablement excessius. Segurament ho són, però jo crec que, com a mínim des de l'òptica culer, Guardiola es mereix un comiat així. Ha estat el millor entrenador de la història del club. Probablement mai ningú no igualarà els seus resultats tant en el terreny esportiu com en el terreny institucional i de relació, que és molt important. Guardiola, jo crec que es mereix un comiat com aquest i un de multitudinari al Camp Nou. El club li ha de permetre a la gent i a ell visualitzar en un homenatge massiu tantes i tantes coses que tenim tots els culers a la ment. Cal fer-ho. I atenció, que queden pocs dies. Ara ve el Màlaga, després jo l'ha perdit amb l'Espanyol, i després, si no guanyem la Copa del Rei, no ens aplegarem tots junts a l'estadi ja amb el que resta de temporada. Algú s'hauria d'ocupar això. El senyor Guardiola es mereix totes les coses bones que li arriben ara de part de la gent i de part de l'opinió publicada. També des de la TDP li volem donar les gràcies a Pep Guardiola. Per bé que tota la colerada hauria viscut menys neguitós els darrers mesos d'incertesa si ell ens hagués dit que el club i ell anaven a una des de la tardor, com va dir a la roda de premsa. Però vaja, el que volem des d'aquí és desitjar a ell i a la seva família molta felicitat perquè Guardiola se'n va per la porta gran. Una porta que no va saber trobar o no li van oferir quan se'n va anar com a jugador. Una porta tan gran que la tindrà franca si mai vol tornar com a entrenador o com a president. Una oportunitat aquesta que no li faltarà en el futur d'aquest club, que ja és centenari. Punt número 2. El Barça té més de 110 anys d'història, per això diem que és centenari. Un club, una institució amb tanta història i entitat, mai no pot dependre d'un sol home. Ara em ve al cap la frase aquella d'Espriu, se'n recorden, oi? Obrir-se les venes perquè se'n va Guardiola és, a més d'estúpid i inútil, empetitir el club i posar en qüestió la força de l'entitat, la força del barcelonisme. El barcelonisme està i ha estat per sobre del cubalisme, del montalisme, del cruifisme i del nyonyisme. Com no ho havia d'estar si va superar el franquisme? El club, doncs, ara ha de superar amb rapidesa i eficàcia l'absència del seu líder carismàtic dels darrers anys. Per això, jo crec, la pregunta pertinent és: té sentit el guardiolisme sense Guardiola? Jo no m'atreveixo a dir que no quan hi ha una total unanimitat en la resposta afirmativa. Però, sincerament, no ho acabo de veure clar. Punt número 3. Tothom ha vist amb bons ulls la jugada de situar al front del vestidor Tito Vilanova. No he sabut llegir ni sentir veus discordants de la decisió. M'ho explico si veig la il·lusió col·lectiva de voler creure que sense Guardiola també continuarà així el guardiolisme. I els èxits esportius que al cap del carrer és el que vol la majoria. Segurament aquell senyor que amb visera i maneguins de comptable fa números al club per estalviar tòner de la fotocopiadora haurà sigut el culer més feliç aquest cap de setmana perquè amb la nova estructura ara ens estalviarem el salari del primer entrenador i no cal pagar-ne cap de nou per substituir-lo. Però, dit això, cal dir que Vilanova no ho té fàcil. Passada la flamarada inicial dels primers temps, inevitablement arribaran les comparacions. I la gestió i els resultats de Guardiola, a mi, em semblen inigualables. Tito Vilanova no ho té fàcil. Tindrà tot el suport de la TDP, que algú li digui. Jo crec que li farà falta. I alguns altres. Quan guanyes en el món del futbol és molt fàcil trobar gent agraïda que t'aplaudeix i et toca l'esquena, però quan les coses no surten com vols, aquest club nostre és procliu a fer llenya. Sé de què parlo. El nou entrenador, més enllà de virtuts i defectes que la majoria no li coneixem encara, té un repte diabòlic: substituir el millor. Naturalment, des d'aquí li desitgem tota la sort del món. Confiarem en les seves capacitats i li garantim comprensió davant el dificilíssim encàrrec que li ha fet el club. Quart, els periodistes, quan diem el club, volem dir la directiva. I la directiva, en tot aquest procés, ha seguit aquell vell principi estratègic d'alguns gestors, tant en èpoques de bonança com en èpoques de conflicte. Els francesos en diuen laissez-faire, laissez-passer. Els gallecs diuen no me ne hallo. A mi no em sembla bé ni malament perquè tot depèn del cas, de les circumstàncies, del model. I quin és el model del club de Sandro Rosell? Existeix el rossellisme més enllà de l'antileportisme i de les retallades del senyor de la visera i maneguins? Sandro Rosell és un gran culer. Sandro Rosell fa tot allò que creu que és millor pel club. Va mantenir Guardiola quan va ser escollit president i ara manté el guardiolisme quan Guardiola se'n va. A la pregunta que jo feia abans, té sentit el guardiolisme sense Guardiola? Rosell, amb els fets, contesta que sí, que té sentit. Si Rosell creu que sí, que té sentit, que tot allò dels valors d'aquest equip, que tot allò del concepte transcendent del seu esperit, que tot aquell domini de les situacions, les respostes a un Mourinho, les aparicions públiques a les rodes de premsa, el tenir la resposta adequada, el ser el portaveu de l'entitat, la personalitat col·lectiva que vola per damunt de la personalitat individual, que tot allò que ens ha fet triomfadors aquests anys, l'estil, etc., es mantindrà en l'estructura actual sense Guardiola? Jo no seré qui li discuteixi això al president. Endavant. I tant de bo que l'encertem. La TDP estarà d'entrada també en aquest escenari al costat del club. Vaja, vull dir al costat de la directiva, perquè al costat del club sempre hi és la TDP. Però vull deixar clara una cosa. Aquelles persones que manen al club i que en cercles íntims es refereixen o es referien a Guardiola com el Dalai Lama, han perdut l'ocasió, no sé si per por o per absència de model, d'acabar amb una religió que, evidentment, no és la seva. Han perdut l'oportunitat de presentar una alternativa. Ara ja no podran dir que no han tingut l'ocasió d'intervenir i canviar la fórmula. L'han tinguda i no l'han volguda aprofitar. O no s'hi han atrevit. Què he dit? Perquè si les coses comencen a no anar bé, ells, com sempre, començaran també a xiuxuejar comentaris pretesament saberuts en els grupets pròxims de la gent de confiança i ja hi tornarem a ser. Tant de bo que els resultats els facin callar per moltes temporades, perquè si no, malament rai. També aquí sé de què parlo. Cinquena. I darrere. Aquesta temporada els periodistes hem tingut un gran tema recurrent, la renovació de Guardiola. Com diu avui Xavi Bosch a l'Ara, tots els opinadors ens vam mullar, refiats. Jo mateix vaig perdre aquells pèsols famosos en una aposta amb el Cristian García. Avui dia, al nostre país, hi ha molts periodistes, diaris, ràdios, televisions, cadenes, programes, tertúlies. Tothom en sap de futbol, tothom parla de futbol, tothom s'hi atreveix, tothom fot cullerada. Però malgrat tot això, ningú no va avançar-se la notícia del canvi de Guardiola per Vilanova. És més, tots dèiem que la mala salut del Tito era una de les raons més importants perquè Guardiola marxés. Mala salut del Tito, i ara serà l'entrenador del primer equip? No sé contestar aquesta pregunta. Li desitjo a Tito una salut de ferro molts anys de la seva vida, però no sé contestar aquesta pregunta. El que sí crec és que la mala salut és nostra, la dels periodistes i del periodisme. Complim hores d'antena, pàgines de diaris, i en canvi som incapaços de seguir aquell vell principi professional, avançar-se la notícia. Segurament, quan em senti dir això, algun conegut meu amb vara alta dintre del club dibuixarà un somrís de satisfacció per sota el nas. L'estàs dibuixant ara. El club i la directiva, certament, cada cop tenen més apamat el control de la informació. I això, a mi, ja em perdonaran, sí que no m'acaba de semblar bé. Perquè nosaltres, els periodistes, hem de servir el lector abans que el club, el soci abans que la directiva. I el que ens ha passat aquesta temporada ens ha de fer reflexionar, també a nosaltres, sovint més amoïnats per seguir la inèrcia i l'automatisme d'omplir espais i espais, que per l'atreviment, l'esforç i l'audàcia de fer feina d'investigació. Si fem això, si treballem, indaguem i arribem a destapar exclusives de debò, exclusives de debò, ja només ens caldrà el coratge d'explicar els resultats. Coratge i treball per no perdre el nord del periodisme. El nord del periodisme és servir les persones.